Magandang araw po mga kapasta. Tawagin niyo po akong Jay. Nagtatrabaho sa isang mall dito sa Cebu. Manager ako ng isang resto dito na hindi ko nalang babanggitin ang pangalan. Noong baguhan pa lang ako sa trabaho ay may nangyari sa akin na hindi ko talaga malilimutan. Hindi po ito yung typical na horror story na napapakinggan ko rito. Basta natakot lang talaga ako. Kasi sobrang weird na experience itong nangyari sa akin. Dahil nga po baguhan ay nagko-commute pa lang ako noon. Hindi pa ako manager noon. Hindi ko pa nabibili itong kotse na ginagamit ko sa ngayon para pumasok. Bali ang ruta ko pauwi galing trabaho ay magji-jeep ako galing terminal katabi ng mall na pinapasukan ko. Tapos pagbaba ng simbahan ay magta-tricycle naman ako papasok. Pwede ko naman sanang lakarin papasok yung bahay namin. Kaso marami nang nangyaring holdapan doon. Kaya kahit dagdag gastos ay talagang sumasakay ako. Mahirap na. Ang dami kasing sirang poste ng ilaw sa mga dadaanan, kaya madilim yung kalsada. Habang sakay ako ng jeep pa uwi, nakaramdam ako ng antok. Biyernes kasi nun, halos 4 na araw na straight akong nag-overtime. Kaya pagod na pagod talaga ako. Wala akong tulog sa dami ng inventory na tinatapos. Yung ibang ang trabaho ko ay dinala ko na sa bahay para lang makahabol sa deadline. Hindi ko na malayan na nakatulog ako sa biyahe. Ang sarap pa ng hangin kaya parang hinihili talaga ako. Habang tulog, may napanaginipan ako. Tumigil daw yung jeep sa harap ng malawak na palayan. Tapos bumaba yung driver. Pumunta siya sa likod ng jeep. Nagbagong anyo yung driver, Sir Neb. At naging malahalimaw yung itsura niya. Parang mabalahibong halimaw na may matatalas na kuko at mga ngipin. Doon na siya sumakay. Tapos isa-isa niyang pinagpapatay yung mga kasama kong pasahero. At habang ginagawa niya yon, ay talagang nagsisitalsikan yung mga dugo at laman sa loob. Nung ako na ang dapat sasaksakin niya ng matatalas na kuko, ay tumigil siya. Tapos sinabi niya sa akin na gumising na daw ako. Namamawis ako nung magising mula sa pagkakatulog. Para akong binuhusan ng tubig sa sobrang pagkagulat. Pagtingin ko sa paligid, wala na akong kasama sa loob ng jeep. Nakatigil na. Walang driver at ako lang talaga. Nung tignan ko yung oras sa relo, alas 11 na ng gabi. Ibig sabihin, 6 na oras akong nakatulog sa loob ng jeep. Lumabas ako. Nasa garahe na ng terminal yung jeep. Nakita ko yung driver ng jeep. Sabi niya sa akin, nakatulog daw ako. At kahit anong gising nila ng mga kasama niya sa akin, ay hindi talaga ako nagigising. Para daw akong patay, pero humihilik. Minsan nga raw nagsasalita ako ng kung ano-ano. Sinama na lang daw niya ako sa biyahe, kaysa naman ibaba ako sa kung saan. Todo sorry ako kay Manong. Magbabayad pa sana ako sa abala pero hindi na nila tinanggap. Ito na nga ang medyo nakakalungkot at nakakatakot na nangyari, Sir Neb. Ilang buwan lang ang lumipas, nabalitaan ko na nahulog sa bangin yung mismong jeep na yon. Patay lahat ng pasahero, kasama yung driver. Walang nakaligtas. Nung malaman ko yon, isa lang ang naisip ko. Na baka may kinalaman yung nangyari sa akin sa jeep na yon. Kaya nadisgrasya at nahulog sa bangin. Sabi nung isang kaibigan ko, baka premonition daw yon. Yun bang pinapakitaan ka ng signs na may mangyayaring masama bago pa ito maganap? Sa ngayon po, Sir Neb, bihira na akong makasakay ng jeep. Nakapag-ipon na rin kasi ako ng pambili ng sasakyan. Mataas na rin naman yung sahod ko kahit papano. Ewan, siguro kaya ako nagpursige na makabili ng sariling sasakyan ay dahil ayaw ko na ulit maranasan ang pangyayaring yon. Ayesha po ang pangalan ko. Isang administrative assistant dito sa Makati. Next year ay 10 years na akong nagtatrabaho dito, Sir Neb. Masaya naman ako sa trabaho ko. Bukod sa magagaling na katrabaho ay mababait din yung mga boss ko. Kaya naman siguro tumagal ako ng isang dekada rito. Tuwing sasapit ang Mayo, ay sinisiguro kong marami akong naipon na day off. Para kapag summer na ay pwede akong makauwi ng matagal-tagal sa probinsya namin sa Sorsogon. Mas maganda po kasi ang beach doon. At syempre kasama ko yung buong pamilya ko. 2018 ito nangyari. Pauwi rin ako. First week ng Mayo yon. At madalas ay bus talaga ang sinasakyan ko kapag uuwi sa amin. Madali kasi akong mahilo sa biyahe. Kaya hindi ako sumasakay ng van kapag malayuan. Ganitong mga panahon ay marami na rin ang makakasabayan mong pauwi. Siksikan kaya nag-o-order na ako in advance ng ticket. Para pagdating ko sa terminal, sasakay na lang. Tapos maghihintay na makaalis yung bus. Wala nang pilahan at siksikan para makabili ng ticket. Enjoy naman ang biyahe pauwi. Kahit lagi akong mag-isa. Sanay na ako noon na mag-isa lagi kung bumiyahe kung saan-saan. Kapag dadaan na dito sa parteng Quezon Province, ay talagang nakakatakot ang mga daan. Parang mga ghost town na walang bahay. Puro kalsada lang at naglalakihang mga puno sa magkabilang gilid. Yung ilaw lang talaga ay yung headlight ng bus. Kaya usually pagdaan doon ay natutulog lang ako. Pero nitong 2018 nga pag uwi ko, gising ako nung dumaan sa madilim na parte ng Quezon. Abala ako sa pakikipag-text sa phone kasi nag-text si mama na ninakawan daw sila sa bahay. Mabilis yung andar namin nang bigla na lang tumigil yung driver. Nagsitinginan kaming mga pasahero sa unahan. Nakita ko agad kung bakit tumigil yung bus kasi nasa ikalawang upuan lang ako mula sa driver. Sa kalsada, may mga nakapilang baboy damo na dumadaan. Napakarami nila. Kulay pula yung mga mata tapos may mga nakausling ngipin sa bibig. Ang iingay din ng mga ginagawa nilang tunog. Maliwanag yung ilaw ng bus, kaya habang dumadaan yung mga nakapilang baboy damo, ay binibilang ko sila. Tumigil ako ng makabilang ng 30. Pero ang dami pa rin, Sir Neb. Sa tansya ko ay baka umabot ng lampas 50 ang bilang ng mga hayop na yon. Kung tatayo siguro ako sa tabi ng isa sa mga baboy damo, e aabot sa dibdib ko yung laki nila. At siguro kaya din nila nalapain ako ng walang kalaban-laban. Nakatunga nga lang kaming lahat doon habang hinihintay na maubos lahat ng baboy na yon. Sa dulo ng mga naglalakad na baboy ay may matandang babae na uugod-ugod na. Pula din yung mga mata niya. Habang naglalakad sa harap ng bus ay nakatingin siya sa direksyon namin. Tapos naglaho na lang yung mga baboy, pati yung babae sa loob ng kakahuyan. Pinaharurot agad ng driver ng bus yung sinasakyan namin. Alam ko na takot din siya sa nakita niya. Matagal ko na talagang naririnig na may mga engkanto raw sa kakahuyan ng Quezon Province. Matagal na rin akong bumabiyahe pabalik-balik. Pero noon ko lang nakita ang ganoong klaseng prosesyon ng mga baboy. Naisip ko rin, ano ba yung babaeng yon na may pulang mata? Nakausap ko nga yung katabi kong pasahero. Sabi niya, talaga raw na may mga nakatirang tao sa kabundukan na yon na kumukontrol ng mga hayop. Sabi nila gumagamit daw yung mga yon ng gayumang pampaamo. Nakarating naman ako sa Sorsogon ng ligtas at na-enjoy ko naman yung bakasyon ko na yon. Naputol lang yung pag-uwi ko sa probinsya nung pandemic na. Pero ngayon po ay balik na rin naman yung biyahe ng bus, kaya umuuwi na ulit ako taon-taon. Hindi na ako mag-isa ngayon kung umuwi. Sinasama ko na yung boyfriend ko na nakilala ko nung pandemic din. At kapag bumabiyahe, sinisiguro ko talaga na tulog ako kapag dadaan sa madilim na parteng yon ng Quezon. Natagpuan ko lang po ang channel nyo through Facebook. Shinare ng friend ko kaya simula po noon ay lagi na akong nakikinig sa mga upload mo. Sana po maisama nyo ito, Sir Neb. Michael po ang pangalan ko. Last year lang ako gumraduate ng senior high. Ang kaso nga lang ay hindi pa ako nun sigurado kung ano bang kukunin ko sa kolehiyo. Galing po ako sa isang religious family. At noong high school ay nagsasakristan ako dito sa lokal ng simbahan namin. Kaya naman sabi nila mama at papa, mas okay daw kung mag-theology ako para naman magkaroon ng pare sa pamilya namin. Hindi naman nila ako pinipilit. Sabi nga nila kung ayaw ko raw ay engineering na lang ang kunin ko. Ako naman po ay nalilito pa. Hindi ako makapag-decide kasi ibang career din ang pagpapare. Commitment talaga kumpara sa ibang career. Kaya pinag-iisipan kong mabuti kung tutuloy ba ako. Gusto ko naman sana talaga na maglingkod sa Diyos kalaunan. Kaso ang iniisip ko ay baka kalagitnaan ng pagpapari ko ay magbago ang isip ko at mag-back out ako bigla dahil